fransuz adibi Alfon Soli. Birinchi hikoyalar kitobi bu tegirmonimdan xatlar yozdan chiqmasin birinchi kitobi. Undan keyin kichkintoyim yozgan romani biografik. Ha, biografik desak bo'ladi chunki biografik xarakterga ega ekan kichkintoy. Ana shu ikki kitob bilan tanilgan. Tegirmonimdan xatlar va kichkintoy asarlari bilan tanilgan. Ну, кейін біз арана үште романы бәрілген. Ха. Тарасонлик, Тартаранин саргүзәшілері, кичік Фрамон ва кәттәрісі, Роза ва Нетти. Кейін біз ара Сонгі Сабақ деген хикаясы бәрілген. Сонгі Сабақ. Кахраманы кім әкен мұны? Франс. Ош кахраманы. Франс. Франс. Maktab o'quvchisi o'zi maktabga borishni yaxshi ko'rmaydi. Bugun ham ishlab erinib, zo'rg'a turib, borsammi, bormasammi deb. Hali yo'lda boringchi men o'ylanib qotir. Borsammi, aka, yo bormin, qo'yarimmi, kirib, men qo'yaveraymi deb. Mosiya Amelni uyinam yaqinlashib qoldi. Yo'lda temirchini ko'rdi, vaqtirni. Borasan-da o'sha maktabingga dedi. Nuchungda, vaqtda deb hayron qoldi. Undan demidi, tan temirchi vaqtir. Hayron bo'ldi bola. Keyin sinf xonasiga yaqinlashdi. Ha, o'sha shu eshikdan yaqinlashgandan shovqin eshitilar edi. Bolalar ikki qo'li bilan quloqlarini berkitib, badani o'tilgan mavzuni takrorlar edilar bor ovozi bilan. Bechora Musiya Amel, fransuz tili o'qituvchisi Musiya Amel ularni tinchitishga urinar edi. Lekin bugun tinch. Hayron bo'ldi. Sira shovqin yo'q. Tavba eşikini açıp girdi, kirib Frans cincit hemen. Yani ne de törde nele oturttu, yaşket nele oturttu. Ama Kariye Hauser oturttu, Mir oturttu, poştacı bunlarını görüp hayran buldu. Malum buluşça, kandayı vakıya bubdayken, Elzas ve Lotaringiya hududu da indi. Özü nemisle birilen iş halkı verdiler, indi onlar tez-tez o'zi yangi qoidalar chiqarib turaveradi. Ikki kundan bir yangi qoidalar chiqaradi. Yangi qoida chiqmish. Farmon gapda yozda Solotaringa hududidagi maktablarda endi fransuz tili o'rgatilmaydi ekan. Nemis tili o'rgatilar ekan. Buni eshitib Frans yomon bo'lib ketdi. Vijdoni qiynala boshladi. Nega endi? Nega axir? Axir o'zi fransuz bo'la turib hali fransuz tilida tuzukroq o'qishni va yozishni ham bilmaydi Frans. Qo'rqib ketdi. Vijdoni qiynala boshladi shu vaqtgacha yaxshi o'qimagani uchun o'qishni o'rnayap qush uyasini qidirib yurgani uchun bolalar bilan ko'cha sangib yurgani uchun vijdoni qiynala boshladi shunday qilib dars boshlandi bugun so'nggi saboq ekan so'nggi dars ekan ha o'qituvchi ham boshqacha kiyinadi Musiya Amel ham galstuklarini taqib uzun surtuklarini kiygan edi odatda tadbirlarda kiyinar edi bundan Musiya Amel hayron bo'ldi Frans va darsni boshladi o'qituvchi o'tilgan darsni so'radi. Qaysi mavzu o'tilgan ekan o'tgan darsda? Sifatdosh mavzusi o'tilgan ekan. Frans berilgan savollarga javob berilmadi. Tutilib qoldi. Qoidasini yodlab kelish kerak ekan-da sifatdoshni. Qoidasi bo'yicha berilgan savollarga javob berilmadi. Va o'qituvchi endi Fransa qarab ketdi, lekin aslida bu faqat Fransga emas. Butun auditoriyaga taalluqli edi, butun elzasliklarga va lotaringaliklarga taalluqli edi aslida. O'zi biz shundaymiz edi, hech narsaga vaqtda e'tibor bermaymiz dedi. Ayniqsa o'qishga dedi. Maqsadga erishish uchun birinchi navbatda bilimli bo'lish kerak axir. O'qish kerak, o'rganish kerak, biz esa shunga e'tibor beramiz dedi. Hatto ota-onalardan qoralaydi, ota-onalar ham dedi. Bolalarni o'qishiga e'tibor bermaydilar dedi. Undan ko'ra yaxshisi fabrikaga borib ishlagani yaxshi, yo'qmasa dalada ishlagani tuzuk deb aytadilar dedi. Avlonini kim nimani yaxshi ko'rar, esingizdami? O'sha esimizga tushib ketadi darrov, ha? U ham shu deyadimi, otalar bolalarini hammonlikka yo'llaydilar, deyadi. Darrov shuni o'xshatib beramiz. Keyin tarix bo'yicha saboq o'tdi. So'ng darsni tugatdi va doskaga yashasin Fransiya deb yozdi Musiya Amel. Keyin esa bolalarga qo'l silkib bo'ldi. Dars tugadi, ketinglar endi dedi. O'tdik. Chex. Mashhur rus yozuvchisi Anton Pavlovich Chexov bilamiz. Bizga hikoya degan